सूर्य कैसे चमकता है, सातवां भाग। परंतु इस स्थिति में ईंधन में ऊर्जा कहाँ से आती है? यदि ईंधन काठ या लकड़ी है, तब यह पेड़ों से बनता है जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं तथा काठ या लकड़ी का निर्माण करते हैं। यदि ऊर्जा कोयला है, तब यह काठ या लकड़ी का अवशेष है जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं तथा यह लकड़ी या काठ सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा से निर्मित हुई। यदि ईंधन तेल है, तब यह सूक्ष्म जीवों या जंतुओं के अवशेष है जिनका भोजन सूक्ष्म वनस्पति या पेड़ थे। पेड़ों को ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती थी। कभी कभी जहाँ पर ईंधन नहीं जलाया गया, वहाँ भी ऊर्जा प्रकट होती है। विद्युत प्रकाश ऊष्मा एवं प्रकाश दोनों ही देती है, जबकि हम कोई ईंधन जलता हुआ नहीं देखते। इससे भी अधिक यह है कि यह ऊष्मा एवं प्रकाश देती ही रहती है जब तक इसको प्लग से लगाए रखते हैं तथा स्विच ऑन रहता है। ऊर्जा कहाँ से आती है? यदि हम इसका स्रोत पता करें तो हमें ज्ञात होगा कि ऊर्जा विद्युत जनित्र या जनरेटर से आती है जो विद्युत उत्पन्न करता है। पर इसकी ऊर्जा कहाँ से आती है? इसका अर्थ है कि जनित्र या जनरेटर में ऊर्जा सामान्यतः ईंधन को जलने से आती है। यदि ईंधन उपयोग में आ चुका है तो और विद्युत उत्पन्न नहीं होगी तथा विद्युत प्रकाश नहीं रहेगा। अन्य सभी विद्युत उपकरण भी काम करना बंद कर देंगे और निश्चित रूप से ईंधन की ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से आती है। कुछ विद्युत जनित या जनरेटर बिल्कुल भी ईंधन का उपयोग नहीं करते हैं। ये झरने से पानी गिरने की ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करते हैं। ये जल प्रपात या झरने अथवा तेजी से बहने वाली नदियाँ से मिलते हैं। परंतु यह ऊर्जा कहाँ से आती है? यदि वर्षा जल का अधिक योगदान नहीं करेगी तो जल प्रपात या झरने एवं नदियों बहना बंद कर देंगे। अतः ऊर्जा झरने या गिरने वाली वर्षा से आती है। वर्षा की ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से आती है जो समुद्र के जल को गर्म करता है तथा उसे वाष्प में परिवर्तित करता है। ये वाष्प वायु में ऊपर उठकर बादल बनाती हैं और फिर वर्षा के रूप में गिरती हैं। अतः अंत में हम किसी भी प्रकार की ऊर्जा को सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य का प्रकाश लगभग सभी ऊर्जाओं का स्रोत है। हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा की अविनाशता के नियम को समझ गया। उसने सिद्धांत प्रतिपादित किया कि तुम केवल सूर्य पर ही रुक नहीं सकते। सूर्य अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न था जो हेल्महोल्ट्ज ने किया। सूर्य को कौन प्रकाशमान करता है?